Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. W tłumaczu Google pojawiła się śląsko-gotka. Bezcenne dokumenty trafiły na polską listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Układ burzowy wędrujący na północny wschód stanowi poważne zagrożenie, ostrzega sieć obserwatorów burz. Jak napisano w komunikacie na platformie X, układ niesie silny lub bardzo silny wiatr, mogący powodować liczne szkody materialne. W porywach wiatr może przekroczyć 100 km na godzinę. Opisywany układ burzowy jest obecnie nad Pomorzem, zbliża się do Trójmiasta. Front przeszedł już nad Wielkopolską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami na popołudniu i w nocy. Powodem jest napływające do Polski gorące i wilgotne powietrze. Ostrzeżenia obowiązują od 14. Burze będą się przemieszczać z zachodu do centrum kraju, a w nocy dalej na wschód. Synoptyk IMGW Kamil Walczak powiedział, że ich przebieg może być gwałtowny. Możemy spodziewać się opadów do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy i porywów wiatru do 100 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom 11 województw alerty ostrzegające przed burzami. Piotr Błaszczyk z RCB apeluje o ostrożność. Czyli jeżeli jesteśmy w górach, a widzimy, że to zjawisko burzy może za chwilę nastąpić, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu. Jeżeli z kolei jesteśmy nad wodą, jeżeli pływamy, powinniśmy natychmiast wyjść z wody. Podczas burz możliwe są opady gradu. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Trwa wymiana ambasadorów. Zgodnie z zapowiedziami ministra Radosława Sikorskiego, listy odwołujące ze stanowiska dostało już kilkudziesięciu dyplomatów. Nowi ambasadorowie zostali wyznaczeni m.in. w Genewie przy ONZ i NATO, ale także w Stanach Zjednoczonych oraz w Katarze. Wiceszef MSZ Andrzej Szejna zapowiedział, że część dyplomatów powołanych jeszcze przez poprzedni rząd zostaje. Tak jest chociażby z placówką w Chinach. Z mojej wiedzy wynika, że ambasador w Chinach sprawuje się dobrze. Nauczy się chińskiego nawet. Pan ambasador w Chinach, pan ambasador Kumoch jest wybitnym poliglotą. Wiosną media rozpisywały się na temat wymiany ambasadorów. Listy odwołujące do kraju miało dostać 50 ambasadorów, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych jeszcze przez PiS miało nie uzyskać akceptacji nowych władz. Kilku dyplomatów w ramach uzgodnień z prezydentem miało pozostać na stanowiskach. Chodzi m.in. o ambasadora w Chinach Jakuba Kumocha. W tłumaczu Google wśród obsługiwanych języków pojawiła się śląsko-gotka. Jak system radzi sobie z regionalnym słownictwem? Rzeczywiście w tłumaczu Google od niedawna mamy do wyboru język śląski, ale na ten moment chyba nie wszystko jeszcze działa jak należy. Owszem, motyl to szmaterlok, pociąg to cuk, a szafa to szlank. No ale już agrafka to nie wiedzieć czemu szpil bezpieczeństwa, kilo tłumaczony jest jako obierać, a agrest to po prostu jagoda. Czasami system potrafi naprawdę zaskoczyć. Daj spokój, Google tłumaczy jako... Proszę cię. Dlatego na ten moment nową funkcję tłumacza należy traktować raczej jako ciekawostkę. Kolejną ciekawostką jest fakt, że śląsko-gotka znalazła się już na liście języków tłumacza, a wciąż brakuje tam języka kaszubskiego. Mówił reporter Radia Katowice Wojciech Kocjan. Rękopis chłopów, akt detronizacji cara Mikołaja I, złota bulla języka polskiego sprzed 800 lat, dzieła Henryka Warsa, spuścizna Jerzego Kukuczki oraz 12 innych bezcennych dokumentów historycznych trafiło w tym roku na polską listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata w jej 5. jubileuszowym wydaniu. Wyróżnione skarby narodowego dziedzictwa i bezcenne źródła historyczne można oglądać do 15 lipca na wystawie plenerowej przygotowanej przez Archiwa Państwowe przed Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Kuratorka wystawy, profesor Anna Krochmal z Archiwów Państwowych, wyjaśnia, że wyróżnione skarby narodowego dziedzictwa można oglądać w interesującej kompozycji przestrzennej. Te unikalne dokumenty pisane są w trudnych, nieznanych już teraz szerszemu ogółowi językach, łacińskim, w starych odmianach innych języków europejskich. Popularyzacja tej wiedzy i uprzystępnienie widzowi odbywa się również poprzez bardzo przyjazną formę graficzną. Ekspozycja będzie dostępna dla mieszkańców Warszawy i turystów całodobowo. Wystawę będzie można oglądać w stolicy do 15 lipca. Potem ruszy w objazd po kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

surrounded for it just now. They're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lines on the shirt. Jewels remain still gleaming, 30 years of hurt. So many sneers, but all those also nears weigh you down through the years. But I still see that tackle by Moore, and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball, and Nobby dancing. Three lines on the shirt, Jules Rimet still gleaming. Football is coming home, ale jak tak dalej reprezentacja Anglii będzie grała w meczu 1/8 w finału ze Słowakami, no to oni będą wracać home. Jak na razie Słowacy dominują, akcja za akcję, 12 minuta, jest na, jak na razie 0-0, ale może się to skończyć bramką dla Słowaków. Proszę Państwa, to była jedna z nielicznych okazji przed igrzyskami, żeby sprawdzić swoją formę. Tak było w przypadku lekkiej atletyki i lekkoatletów. W Bydgoszczy odbyły się mistrzostwa Polski właśnie w lekkiej atletyce, a na miejscu był Rafał Bała. Setne Mistrzostwa Polski miały być wielkim świętem lekkoatletyki w drodze do paryskich igrzysk. Niestety nie były, z kilku powodów. Po pierwsze, gwiazdy, które mają odegrać znaczące role na olimpijskiej arenie, dopiero zaczynają tak zwane BPS, czyli bezpośrednie przygotowanie startowe. A to oznacza solidne treningi, które, tak jak w przypadku Wojciecha Nowickiego, powodują spore zmęczenie i znaczne obniżenie poziomu. Dopiero w kolejnych tygodniach ta forma ma rosnąć, by osiągnąć szczyt w Paryżu. Po drugie, pogoda w Bydgoszczy nie sprzyjała osiąganiu dobrych wyników. Nie jest to oczywiście wina organizatorów, którzy starali się zapewnić startującym najlepsze warunki, ale huragan w twarz na pewno nie ułatwił sprinterom osiągnięcia dobrych wyników, a przecież walczyli o olimpijską kwalifikację. Zwycięzca Dominik Kopeć, który zbliża się do rekordu Polski Mariana Woronina, w Bydgoszczy osiągnął juniorski wynik na setkę 10,63 sekundy. Na wichurę żaliła się Ewa Swoboda, która i tak osiągnęła bardzo dobry rezultat. Nie zakładałam tutaj, że będę szybko biegać, no bo tak jak mówiłam wcześniej, tu zawsze wieje w twarz. Bieżnia też już chyba nie jest pierwszej świeżości, więc tutaj nie było się spodziewać czego bardzo szybkiego, ale jest 11-11, to jest bardzo dobry wynik. Trenujemy, odpoczywamy, no i Paryż. Po trzecie, setne Mistrzostwa Polski w środku tygodnia zaczynały się w czwartek, kończyły w sobotnie przedpołudnie mniej interesującymi konkurencjami. Wszystko z powodu konfliktu terminów z piłkarskim Euro i wymagań telewizyjnych. I wreszcie po czwarte, co jest poniekąd pokłosiem trzeciego, czyli złego terminu, pustki na dużym, lekkoatletycznym stadionie. 2, może 3 tysiące osób na 20-tysięcznych trybunach. To smutek i żal. Wracając jednak do wyników, pogoń za minimami olimpijskimi do ostatniej chwili okazała się zbyt wymagająca. Właściwie tylko jednej osobie udało się wypełnić w Bydgoszczy wymaganą normę. To Jakub Szymański, który w biegu na 110 metrów przez płotki wyrównał rekord polski czasem 13,25 sekundy. Ten bieg jest takim moim przełamaniem. Teraz to dopiero się zacznie, wydaje mi się, bo już biegając rekord polski, wyrównując rekord polski w pierwszym biegu poniżej 13,30, no to jest w ogóle kosmos i jak ja już znam to uczucie, jak to biegać, to wydaje mi się, że będą częstsze takie wyniki. 21-letni Szymański w zasadzie miał już wcześniej zagwarantowane miejsce w kadrze na igrzyska dzięki wysokiej pozycji w rankingu. Oszczepniczce Marii Andrzejczyk zabrakło do minimum 7 cm, ale też ma wystarczająco dużo punktów rankingowych. Podobnie jak Anita Włodarczyk. Co ciekawe, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem nie zdołała w tym roku uzyskać wyniku na poziomie minimum olimpijskiego, czyli 74 metry. W zeszłym roku dokonała tego tylko raz, w lipcu, w Bańskiej Bystrzycy, dzięki czemu zapewniła sobie start w Paryżu. W Bydgoszczy wygrała Mistrzostwa Polski po raz 11 z wynikiem 72 metry. W tym momencie dla mnie najważniejszy jest obroniony tytuł już po raz chyba 11. To już był mój ostatni start przed igrzyskami. Marzę o tym, żeby odpocząć chwilę od startu, od zawodów i skoncentrować się teraz na przygotowaniach do Paryża. I 3 lipca wyjeżdżam do Adłamowa i tam już pełna koncentracja. Pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek rośnie w siłę. Przekroczył w Bydgoszczy barierę zarezerwowaną dla czempionów, rzucając 80 metrów 2 centymetry, czyli dokładnie tyle, ile jego trener Szymon Ziółkowski, zdobywając olimpijskie złoto 24 lata temu w Sydney. Od kilku lat słyszę od swoich przyjaciół, rodziny, od menadżera, od trenera, że ja już nic nie muszę, tylko mogę, więc ja jeszcze mogę, więc będę się starał. My tylko mówimy, że stać cię na złoty medal w każdym razie. I chyba nam podziękujesz za to. Też sobie tego życzę. Zaimponowali triumfatorzy 400 metrów. Natalia Kaczmarek bez problemów zwyciężyła, ale tuż za metą zasmuciła kibiców. Ja nie wiem, czy teraz nie powiem czegoś złego, ale już rozmawiam dzisiaj z trenerem i on mi przynajmniej powiedział, ja już... Więc proszę zadawać mu pytanie, dlaczego, ale nie będę biegać sztafety mieszanej. Czy ja się z tym zgadzam, czy nie? No to no, trochę mi jest przykro, ale też z drugiej strony wiem, że plułabym sobie w brodę, gdybym później straciła gdzieś jakieś setne, więc no taką... On podjął decyzję, ja się po prostu do tego stosuję. Natalia nie będzie więc bronić w Paryżu złota olimpijskiego w sztafecie mieszanej, a ta będzie przecież mocna, bo 19-letni Maksymilian Szwed uzyskał jeden z najlepszych wyników w historii 400 metrów w Polsce, 45 sekund 25 setnych. Pożegnanie z bieżnią zapowiedziały Anna Kiełbasińska i Joanna Linkiewicz oraz pośrednio Marika Popowicz-Drapała. Pia Skrzyszowska znów zasygnalizowała wysoką formę na płotkach, podobnie jak Piotr Lisek w tyczce. Ale uwaga kibiców była skupiona na Marii Żodzik. Urodzona na Białorusi, skoczkini wzwyż, dostała niedawno polskie obywatelstwo i wystartuje w Paryżu. Chyba zestresowała się tym, bo w Bydgoszczy uzyskała słaby wynik, 1,86 m. Skakała dobrze z początku, było fajnie. Był wiatr i trochę to przeszkadzało. I ja trochę straciłam siły. No i potem nie wiem, co się stało na 88. I jeszcze jeden świeżo pozyskany lekkoatleta, którego historia zapiera dech w piersiach. To Maher Benchlima, który 16 lat temu wystartował w Bydgoszczy w Mistrzostwach Świata Juniorów. Tunezyjski chociaż został zdyskwalifikowany przez sędziów. Po kilku miesiącach zamieszkał w Polsce, zaczął studiować, sprzedawał kebaby, pracował jako kurier, jeździł tirami po całej Europie. 2 lata temu wznowił treningi i wystartuje w igrzyskach w biało-czerwonych barwach. Olimpijskie minima i punkty do rankingu można zdobywać jeszcze dziś. A 4 lipca, po relokacjach i rezygnacjach w innych ekipach, powinniśmy poznać pełną kadrę naszych lekkoatletów na paryskie igrzyska. Mówił Rafał Bała, dziękujemy bardzo za te relacje. W meczu Polaków siatkarzy ze Słoweńcami, 2 pierwsze sety dla Polaków, w trzecim prowadzą 13-9. W meczu Anglików ze Słowakami z kolei 19 minuta spotkania, mówimy oczywiście o piłkarskim Euro i remis 0-0. Przed chwilą Jude Bellingham wykosił jednego ze Słowaków równo z trawą, dostał za to, że... żółtą kartkę, tak. Ale były propozycje tutaj także od Justyny Kostyry, która już się zameldowała w naszym studiu, będzie opowiadała im Ledonie, że powinna być czerwona. Justyna, nie, dzień dobry. Ja mówiłam, że żółta, dzień dobry. Ale Kacper, twój synek, powiedział, że powinna być czerwona. Oczywiście, bo on woli czerwone kartki niż żółte. No to gramy. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, nie gwiazdy biec. wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Strzelenia gola byli tym razem Anglicy i Harry Kane, ale 23 minuta i wciąż 0-0. Są z nami, jak państwo słyszą, też kibice. A propos Anglii też, tak, prawda? Tak, właśnie. Justyna Kostyra i jej synek 5-letni Kacper. Kacper, jesteś z nami? Powiesz coś? Dzień dobry, Kacperku. Jest. Dobrze, to jeszcze za moment. To skoro o kibicach, to jeszcze powiem, że Polacy w trzecim secie, nasi siatkarze prowadzą 17-11, wygrali w pierwszych dwóch setach ze Słoweńcami, więc jest dobrze. Kacper coś tam z siebie wykrztusił, ale będziemy rozmawiali. Kacper, teraz z twoją mamą, bo twoja mama znakomicie zna się na tenisie. Justyna, czego ty się spodziewasz po Wimbledonie tegorocznym? Może zacznijmy od razu w kontekście Igi Świątek. Czy nie będzie już tylko underdogiem? Słuchajcie, ten Wimbledon i to losowanie, to jak się pytacie, czego się spodziewam? Spodziewam się niespodziewanego, bo niesamowita jest ta drabinka i kobieca, i męska. Naprawdę wszystko się może wydarzyć. W dodatku, no nie wiemy, w jakiej formie są niektórzy tenisiści, niektóre tenisistki. Przecież Iga na przykład nie miała żadnego turnieju przygotowującego na nawierzchni trawiastej. Wiemy, że gra się trochę inaczej, inne buty, inny styl gry. Więc no ciekawe, jak ona się przyzwyczai do tego. Już od kilku dni trenuje w Londynie. Widzieliście pewnie zdjęcie ze Steve'em Carellem, więc miała też chwilę na relaks z aktorem znanym przede wszystkim z serialu The Office. Więc czego się spodziewam? Bardzo trudna pierwsza runda, bo zagra z Sofią Kenin, więc była mistrzynią wielkosztemową. Oczywiście teraz Kenin jest dopiero 48 w rankingu WTA, natomiast no, to jest zawodniczka, której nigdy nie można lekceważyć, bo wiadomo, że może jej się zdarzyć po prostu znakomity dzień. A Iga, dla niej to będzie pierwszy mecz na nawierzchni trawiastej w tym sezonie. Na której nie czuje się dobrze, przypominamy, to jest turniej najmniej lubiany przez Igę Świątek. Ale przecież wygrała juniorski Wimbledon, więc to nie jest tak, że nie ma też umiejętności, żeby grać na trawie. No pokazała na turnieju Rolanda Garrosa, że jest bardzo mocna, że właściwie odjechała rywalkom. Oprócz tego zawahania, powiedzmy małego tąpnięcia z Naomi Osaką, która zagrała po prostu wybitnie, szczególnie w drugim secie, no to Iga nie miała sobie równych. Pamiętacie mecz z Anastazją Potapową? No to przecież to był absolutny pogrom ze strony Igi Świątek. Adam, powiedz, bo tak, już nie możesz się doczekać. Justyna też nie wie, co się wydarzyło, bo ja zareagowałem. Słowacy strzelili gola, prowadzą w 25 minucie 1-0. Oczywiście zaraz będzie wideo weryfikacja VAR, więc ta radość może zostać szybko stłumiona, no ale czekamy. Jak na razie przez kilka... Oby nie było jak z Duńczykami wczoraj. Kacper, czy ty się cieszysz, że Słowacy strzelili gola? Oczywiście, że się cieszy. Uśmiechnął się od ucha do ucha. A powiedz, Justyno, bo powiedziałeś, że wiele niespodzianek. Niespodzianką na pewno jest to, że jest na turnieju Nowak Dżokowicz, bo spodziewaliśmy się, że będzie przechodził rehabilitację, a jest gotowy do gry. Pozbierał się i myślę, że gdyby on nie był w 100% gotowy do walki o tytuł, to on by do tego turnieju w ogóle nie przystąpił i wycofałby się przed losowaniem, więc sądzę, że jest gotowy na 100%. I myślę, że też będzie groźny, jak zawsze na wimbledońskiej trawie. Nowak Dżokowicz dla niego, tak jak dla Igi to nie jest ulubiony turniej, to dla niego Wimbledon no to jest ulubiony turniej. Przecież pamiętamy tę historię, kiedy on pewnie jak był w wieku Kacpra, to już sobie robił z papierowego talerza to trofeum wimbledońskie, unosił je. Zdychał do pita sam prasa, tak. No tak było, Kacper, naprawdę. Nowak Dżokowicz robił sobie z papieru trofeum wimbledońskie, unosił sobie nad głowę i manifestował sobie, że kiedyś ten Wimbledon wygra. No i wygrał. To prawda. Kacper pięknie się uśmiecha także Carlos Alcaraz, który ma szansę wygrać Roland Garros, French Open, a także Wimbledon i dostąpiłby pięknego zaszczytu, bo tam i Borg, i Nadal, i Federer, prawda, byłby szóstym zawodnikiem, któremu się to udało. No i broni tytułu, czy jest jednym z głównych faworytów? Wiecie co, no jest jednym z głównych faworytów. Pokazał na turnieju Rolanda Garrosa, że ta kontuzja, którą miał wcześniej, kontuzja przedramienia już nie sprawia mu problemów. Trudno by było nie traktować go jako faworyta, ale myślę, że ta drabinka jest tak otwarta, że każdy teraz jak patrzy, to sobie myśli, o, to jest nasza szansa. No nie ma Federera, nie ma Nadala. Djokovic w słabej formie w tym sezonie, bo on przecież nie osiągnął żadnego finału, więc to jest nasz czas. Więc oczywiście jest Carlos Alcaraz, ale jest no kilkudziesięciu tenisistów, którzy też wiedzą, że mogą i jego, i innych pokonać. Na trawie powinien być też mocny Sasza Zwieriew. No i nie zapominajmy o naszym Hubercie Hurkaczu. Absolutnie tak. No Jannik Sinner też oczywiście jako dryblas, który potrafi przyłożyć z serwisu. No i Fritz w Wiesbaden przecież po prostu z dobrej strony. Absolutnie tak. Natomiast a propos Huberta Hurkacza, dobrze go wywołałeś. Przecież on swój największy sukces, myśląc o wielkim szlemie, zanotował właśnie w Wimbledonie. No właśnie, pokonał nawet Rogera Federera wtedy po drodze i to był ostatni mecz zawodowy Szwajcara. No słuchaj, myślę, że jednak wychodząc na mecz z Rogerem Federerem na Wimbledonie jest jakiś taki wewnętrzny stres, który też trzeba pokonać, więc wtedy Hubert Hurkacz fantastycznie się spisał. Siódmy w rankingu ATP, najwyżej w karierze, znakomicie serwuje przecież najlepiej na całym ATP Tour. Jak będzie miał dobry dzień, to też jest w stanie pokonać każdego, tylko że wiecie, gra na trawie to jest trochę taka loteria. Mecze Hurkacza często kończą się tiebreak. W pierwszym secie tiebreak, w drugim secie, no i wtedy tak trochę jak rzuty karne w piłce nożnej. No nie wiadomo, kto to wygra, bo może się zdarzyć taki moment dekoncentracji i wtedy jednak to rywal jest górą, ale trzymamy kciuki za Huberta, bo kiedy jak nie teraz, jak jest w naprawdę dobrej dyspozycji. No tak, Hubert jest w tak zwanym prime zdecydowanie teraz. Trzymamy za niego kciuki. Ciekawe jest to szybkie przejście, które będzie czekało tenisistów. Mówił o tym Alcaraz, że potrafi od razu znowu muszą wskoczyć z powrotem na ziemię. To chodzi oczywiście o igrzyska w Paryżu. To nie będzie łatwa sztuka, prawda? Dlatego Nadal zdecydował się nie grać w Wimbledonie, żeby się nie przestawiać z powrotem. Dużo też tenisistek przede wszystkim zrezygnowało z występu na igrzyskach olimpijskich, bo to są z czołówki choćby Ons Jabeur i Arina Sabalenka. Więc no to igrzyskowe towarzystwo nam się wykrusza, ale co, dla Igi Świątek to dobrze. No pewnie, że taka, słyszałaś Justyna a propos Igi Świątek, że pytano ją, czy nie poszłaby na koncert Taylor Swift w Londynie, ale powiedziała, że ma tyle przeżyć po koncercie w Liverpoolu, że już by nie dźwignęła. Naprawdę. Ale te światy, prawda, kultury, sportu trochę się łączą przy Idze. To fajne widzieć ją przecież z kolei na turnieju Rolanda Garrosa grała z Courtney Cox w tenisa, więc i przyjaciele, i The Office, i trochę koncertowania z Taylor Swift. No fajnie to wszystko wygląda. Najwyższa półka to już jest światowa liderka i cały świat się garnie do Igi Świątek. Justyna Kustyra z Eurosportu była naszym gościem, był także Kacper. Kacper, jesteś? Jest Kacperek. Oczywiście, uśmiechnięty. Ale powiedz, jaką ma czapeczkę. No piękne, Red Bulla. Verstappen co prawda dzisiaj nie wygrał, ale piękna czapeczka Red Bulla, także Formuła 1. Zawodowo. Kacper, tylko żebyś nie zapomniał prezentu. Ja dodam, że ten gol dla Słowaków z Anglią został uznany. Prowadzą w 30 minucie 1-0. Bardzo dziękujemy. Dzięki. All right. Take me closer. Polacy wygrali ze Słoweńcami 3-0 i zdobyli brązowy medal Ligi Narodów. No ale wiesz, że Adam doskonale, że olimpijski turniej w Paryżu jest tu dla nich najważniejszy. Oczywiście, a, no, a teraz bliżej? Nikola Grbicz musi podjąć decyzję, kogo bierze na igrzyska. Tak jest, nie ma wątpliwości, że nasi siatkarze należą do faworytów rzeczonych igrzysk. Biało-czerwoni poznali rywali grupowych na olimpijskim turnieju. Zagrają z Włochami, Brazylią i Egiptem. Dwaj rywale bardzo trudni. Tymczasem nasza drużyna przygotowuje się do wyjazdu do Paryża. Przygotowywała się grając w Łodzi. Przed chwilą zakończyła ten turniej trzecim miejscem. Więcej o przygotowaniach, o turnieju w Łodzi i generalnie o perspektywach na Paryż opowie Kuba Niziński. W tym sezonie najważniejsze są igrzyska, powtarzają kibice, ale także dla samych zawodników turniej w Łodzi to część drogi. A takie mecze jak ten pierwszy, ćwierćfinałowy, mogą tylko budować. Nasza drużyna pokonała Brazylię 3-1, a zwycięstwo jest tym cenniejsze, że ekipa Canarinhos to nasi grupowi rywale podczas turnieju olimpijskiego, mówi libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Nastrój świetny, bo zawsze takie ciężkie spotkania okupione mnóstwem emocji, nerwów i takich ogromnego wyzwania smakują najlepiej. No nie ma co ukrywać, że tak przez pierwsze dwa sety przecieraliśmy te oczy trochę, że chłopaki tak z drugiej strony potrafią grać i ciężko nam było się im przeciwstawić. Często nam mówi trener, na co nas uczula trener, że czasami będziemy w dobrej dyspozycji, w bardzo dobrej, ale przeciwnik może być jeszcze lepszy i my po prostu musimy starać się robić swoje, grać swoje, jak najlepiej potrafimy, a ten moment zawsze przyjdzie okazja, żeby gdzieś przeciwnika przełamać. Taka okazja przyszła, chłopaki na boisku wzięli to, co było do wzięcia i spotkanie rozstrzygnęło się na naszą korzyść. Półfinałowy mecz z Francją dla trenerów obu ekip był poligonem doświadczalnym, bo w obu drużynach wprowadzono sporo zmian. Polacy przegrali 2-3, ale mogli wygrać. Mimo to porażka boli, mówi środkowy bloku Jakub Kochanowski. Porażki zawsze nie są przyjemne i szczególnie, że mieliśmy ze 2-3 momenty w meczu, w którym na pewno mogliśmy go obrócić na własną korzyść, także myślę, że trzeba to rozważyć jako porażka na WNL-u. Zwycięstwo albo porażka to nie jest coś, co mamy w ograniczonej ilości, nie znaczy, że jeżeli dzisiaj przegramy, to kiedyś na pewno nie przegramy. Podczas tego turnieju raz jeszcze się przekonaliśmy, że w siatkówce na takim poziomie decydują detale. Nie ukrywa libero naszej kadry Paweł Zatorski. Widać, że detale decydują we wszystkich meczach na tym najwyższym poziomie. Wiedzieliśmy o tym, wiedzieliśmy, że Francuzi grają bardzo dobrą Ligę Narodów, że będą groźnym przeciwnikiem. W tym odrobinę odmienionym składzie zaczęliśmy dobrze, później Francuzi zaczęli grać dla nas trochę bardziej nieczytelnie. Zmiana rozgrywająca zasiliła ich szereg, jeśli chodzi o zagrywkę, o blok. Troszkę zmienił koncepcję gry i grało się trudniej. Na pewno nasz sztab i my wyciągniemy lekcje właśnie z tej porażki, jak ze wszystkich trudnych meczów, które gdzieś napotykaliśmy na swojej drodze, także liczę, że wyjdzie nam to na korzyść. Trener Nikola Grbicz nie miał wątpliwości, że potrzebna jest jeszcze praca nad precyzją.

meczu 1/8 finału na Euro. Anglicy przegrywają w 41 minucie 0-1 ze Słowakami. Przypomnę, że nasi siatkarze zostali brązowymi medalistami Ligi Narodów. Wygrali 3-0 ze Słowenią. A nasi koszykarze nie byli na Igrzyskach Olimpijskich aż 44 lata. Czy uda się wreszcie przerwać tę złą pasę? We wtorek rusza kwalifikacyjny turniej w Walencji. Przed Polakami podobno bardzo trudne zadanie, tak raportuje Norbert Michalak. José Carreras w operowym stylu śpiewał w ten sposób o Walencji, po Madrycie i Barcelonie, trzecim największym mieście w Hiszpanii. Walencję wyróżnia średniowieczne centrum, które jest jak labirynt. Nie brakuje tam plaż i zielonych terenów, dlatego nic dziwnego, że golf to jeden z mocnych punktów tego miasta. Oprócz paeli, lokalnego i narodowego przysmaku, Walencja jest znana jako najbardziej imprezowe miasto w kraju. Choć polscy koszykarze na imprezę do Walencji nie jadą. Przyjadą raczej po to, żeby powalczyć w turnieju kwalifikacyjnym o Igrzyska Olimpijskie. Zadanie z tych trudniejszych, nawet odbierane w kategorii cudu. W grupie B Polacy zagrają z reprezentacją Bahamów oraz reprezentacją Finlandii, o czym mówi trener kadry Igor Milicic. To będzie cud. Cud kolejny, który się wykonało. Natomiast jest, my wierzymy w ten cud. Mamy zespoły przed sobą. Mamy Finlandię, która nas ugrała 30. 30. Rozgromiły nas. Mamy Bahamy, które mają, nie wiem, czy setkach milionów dolarów wartości ich zawodników, roczna wartość. W grupie A turnieju w Walencji kolejne jakościowe zespoły. Przede wszystkim Hiszpania, potem Angola i Liban. Wczoraj w Gliwicach meczem z Filipinami polscy koszykarze zakończyli przygotowania do turnieju w Hiszpanii. Wygrali 82-80. Ponownie, tak jak w piątek w spotkaniu z Nową Zelandią, również wygranym zagrał jedyny w polskiej kadrze gracz z NBA Jeremy Sochan. Zdobył 8 punktów, będąc na parkiecie ponad 12 minut. Choć z założenia sztabu szkoleniowego Sochan we wczorajszym meczu miał nie zagrać, ale zagrał na własną prośbę. Tylko jeden mecz miał być, tam coś spytałem się, czy mogę zagrać, no i powiedzieli tylko 12 minut. Jeremy Sochan przyznał również, że w kadrze, jeśli chodzi o grę, to czuje się coraz lepiej, szczególnie po tym ostatnim meczu z Filipinami nabrał większej pewności. Muszę znaleźć ten rytm i w tym meczu myślę, że było lepiej. To wszystko jest ważne. Myślę, że jak powiedziałem już, musiałem znaleźć ten rytm, tą kondycję, to czucie. Na pewno był ten moment, nie będzie ostatni i tak będzie. Co do tego, że Sochan jest wartościowym graczem, wątpliwości nie ma szkoleniowiec Igor Milicic. My wiemy, co on może. Myślę, że pewne rzeczy pokazał. Na pewno może nam pomóc. To jest najważniejsze, że jest zdrowy i że się wkomponował do naszego składu bardzo fajnie. Szczególnie te dwa kontrolne mecze w Gliwicach dały nam dużo, mówi Michał Sokołowski, który we wczorajszym spotkaniu z Filipinami rzucił 21 punktów. No na pewno cieszę, że mogliśmy zagrać w pełnym składzie. To są dwa mecze, gdzie tak naprawdę w pełnym składzie zagraliśmy. Cieszą dwie wygrane. Wiemy, że to nie jest idealny jeszcze czas, myślę, bo tego czasu było mało. Dwa mecze w dwa dni to nie jest optymalny czas, no ale takie są realia, musimy sobie z tym poradzić. Myślę, że trenerzy są przygotowani i my też na ten turniej w Walencji. Zadanie w Walencji piekielne trudne, bo do półfinału awansują dwa zespoły z grupy. Zwycięzcy półfinałów zagrają w finale o prawo gry na igrzyskach. Kwalifikacje do igrzysk w Paryżu zdobędzie zwycięzca. A życzenie trener Igor Milicic na ten turniej ma jedno. Żebyśmy weszli od pierwszej minuty w Walencji jak ściekłe psy. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. Jaka sytuacja, Adam, na boisku? Anglicy przegrywają 0-1 ze Słowakami. Jest 45. minuta spotkania, także możemy się spodziewać za chwilę ostatniego gwizdka sędziego w pierwszej połowie. To get lost. Look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. Round and round and round again, it plays on my mind. Cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't. for the table. Why is it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind. Cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. But when people friends of mine, I killed them and I let them die slowly. Now I'm lonely. Na drugą edycję Tour de Pologne kobiet czekaliśmy 8 lat, ale podobno było warto. 3 dni ścigania na Lubelszczyźnie. Panie zakończyły dziś w Kazimierzu. Były podia dla reprezentantek Polski, były emocje. A trudno oprzeć się wrażeniu, że żeńskie kolarstwo rośnie w siłę. Dyrektor wyścigu Czesław Lang i spółka na pewno wykonali kawał wspaniałej roboty, by ten sport został zauważony przez kibiców. Wyścig naprawdę pięknie zorganizowany, też wiele kibiców przy trasie. Kasper Krawczyk na szosie.pl. Przede wszystkim ekscytująca rywalizacja, bo kolarki dostarczyły nam sporo emocji. Niestety bez polskiego zwycięstwa, ale Polki pokazały się z bardzo dobrej strony. Kaja Rysz skończyła 3. na etapie, Katarzyna Witkos 3. w klasyfikacji generalnej. Także myślę, że no bardzo dobrze, że taki wyścig w ogóle się odbył i że jest to promocja kolarstwa kobiecego w Polsce. Poziom, jeżeli chodzi o ściganie się, bardzo wysoki, bardzo wyrównany. Dyrektor Tour de Pologne, Czesław Lang. Cieszę się bardzo, że Polki w tak dobrej obsadzie bardzo pięknie się pokazywały. Praktycznie 2 podia, podium w klasyfikacji generalnej. Maciej Bodnar. Wyścig na sekundy. Chociaż wczoraj się więcej działo niż dzisiaj. Szczerze powiem, myślałem, że dzisiaj będzie większa selekcja. Jednak ten peleton był dosyć mocny, skoro się nie porwał. No nic, fajny wyścig. Mam nadzieję, że w przyszłym roku trochę dłuższy i jeszcze więcej emocji. Miejsce pierwsze, Stanisław. Miejsce drugie, Anna Wawersz. Miejsce trzecie, Kaja, gratuluję, bo to naprawdę piękny wynik. Tak, w szczególności, że ostatnie tygodnie bardzo źle się czułam. Byłam chora i w końcu udało się coś osiągnąć i poczuć się lepiej. Jak oceniasz ten wyścig jako całość? Jestem pod ogromnym wrażeniem. Organizacja jest bardzo dobra. Nawet lepsza czasami niż kulturowe wyścigi, które się ścigam. Także dziękujemy bardzo, że możemy w takim wyścigu się ścigać i mieć takie możliwości tutaj w Polsce. Etap skrajnie trudny, przede wszystkim przez ten upał, prawda? Też jesteś opatulona, teraz w ręcznik trochę się chłodzisz. Tak, było bardzo, bardzo gorąco, ale nasza obsługa bardzo nam pomagała. Miałyśmy zimne bidony, lód, także było bardzo fajnie i ten podjazd dawał się szczególnie we znaki. Potem boczny wiatr i tutaj był finisz bardzo szybki, więc poradziłam sobie bardzo dobrze z nim. Kobiece kolarstwo jako takie na fali, prawda? Ostatnimi czasy. Tak, w Polsce szczególnie, ponieważ no, szczerze mówiąc w tym momencie wygląda to lepiej niż u mężczyzn. Mamy czołowe zawodniczki na świecie, Kasię Niewiadomą, Dominikę Wodarczyk, Darię Pikulik, powalczą za niedługo o medale Igrzysk Olimpijskich. No a tutaj też szkolą się i zbierają takie pierwsze szlify zawodowe młodsze zawodniczki, także no, jest to też dla nich szansa na rozwój, szansa na ściganie się z zagranicznymi zawodniczkami. Tegoroczna edycja, druga już w historii Tour de Pologne kobiet, to jest no, wyścig dla kolarek aspirujących, prawda? To nie jest jeszcze World Tour, ale w tym opakowaniu, które jest przekalkowane dosłownie z Tour de Pologne mężczyzn, no to jest to absolutnie profesjonalna impreza. Tak, jest to też bezprecedensowe na swój sposób. Wczoraj rozmawiałem o tym ze zwyciężczynią tego wyścigu, Laurą Molenar, i ona mówiła, że to absolutnie nie wygląda jak wyścig drugiej kategorii, tylko właśnie wyścig pro czy World Tourowy. Także otoczka jest tutaj no właśnie na miarę wydarzenia World Touru. Kasia bardzo ładnie pojechała, była bardzo czujna, zabierała się we wszystkie ucieczki. Widać, że naprawdę jest bardzo mocna, bardzo dobrze przygotowana do tego typu imprez. Kasiu, zacznę od swoich obrażeń, bo leżałaś dzisiaj w kraksie. Co się wydarzyło? Tak, leżałam w sumie wspólnie z Nicolą Bajgerową u nas z ekipy na początku etapu. O ile mi tam kolarskie szlify nic się nie stało, o tyle Nicola ma prawdopodobnie złamany obojczyk, więc no troszkę pechowy ten etap dzisiaj dla nas. Trudna sztuka kolarstwa. Przenosimy się teraz z Tour de Pologne Women na Tour de France. Ruszyli z Florencji. Na miejscu nie, ale tutaj u nas był Henio Sittner. Wczoraj wystartował 111 Tour de France, największy wieloetapowy wyścig na świecie. Wielka pętla po raz pierwszy w historii rozpoczęła się we Włoszech, w toskańskiej Florencji, a zakończy w nadmorskiej Nicei. Oba miasta dzieli tylko 426 km, ale kolarze przejadą do 21 lipca dystans 7 razy dłuższy, 3498 km. Już pierwszy etap dostarczył wielu emocji. Trasa była długa, 206 km i pagórkowata z przewyższeniem 3800 metrów. Na kolarzy czekało 7 premii górskich. Przez cały czas dokuczała upalna pogoda. Nic więc dziwnego, że wielu zawodników odpadło z zasadniczej grupy. Faworyci wyścigu nie ponieśli jednak strat. Ciągle obserwowaliśmy próby ucieczek. Po godzinie uformowała się 9-osobowa czołówka. 50 km przed metą do uciekających dołączył jadący w peletonie Francuz Romain Bardet, który zachęcił do kolejnej ucieczki kolegę z zespołu 23-letniego Holendra Franka van der Broeka. I ta dwójka kolarzy, zgodnie współpracując, zmierzała do mety w Rimini. Wydawało się, że są bez szans, ale niewielka przewaga utrzymała się aż do końca. Wygrał Bardet, który był nadzieją francuskich kibiców na zwycięstwo w narodowym wyścigu. Czekali na nie od 1985 roku. W wywiadach na mecie w Rimini faworyci potwierdzili wysoką formę. Duńczyk Jonas Vingegaard po kraksie w wyścigu dookoła kraju Basków nie startował od początku kwietnia, ale jak twierdzi, czuje się dobrze i jest bardzo zmotywowany. Od czerwca trenował już na dużych wysokościach. Jego wielki rywal Tadej Pogacar już na pierwszym etapie pokazał, że jest w formie. Był czwarty. Twierdził, że nigdy nie czuł się tak dobrze na rowerze i chciałby zanotować dublet po miażdżącym zwycięstwie w Giro d'Italia. Przed nim dokonał tego tylko Włoch Marco Pantani w 1990 roku. W składzie ekipy Ineos Grenadiers znalazł się Michał Kwiatkowski. To już jego 10. start wielkiej pętli. Żaden z polskich kolarzy nie może się pochwalić takim wynikiem. Bardzo liczymy na jego dobry występ, bo tylko on będzie reprezentował nasze barwy na igrzyskach w Paryżu. Wystąpi zarówno w czasówce, jak i w wyścigu ze startu wspólnego. A dzisiejszy drugi etap wygrał Francuz Kevin Vauclain. To jeszcze jeden doświadczony dziennikarz, dobrze znany z trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski, opowie o tym, co dzieje się za oceanem w kontekście piłkarskim, tam przecież Copa America. MLS jest ligą specyficzną. Pomimo, że odbywają się teraz Mistrzostwa Europy i Copa America, nie ma przerwy w tych rozgrywkach. Nie ma znaczenia, że kluby wysłały swoich czołowych piłkarzy na te dwie wspomniane wcześniej imprezy. Rywalizacja na boiskach Major League Soccer trwa nadal. To jest kolejny bardzo dobry sezon polskiego piłkarza Los Angeles FC Mateusza Bogusza, który tym samym zgłasza akces do kadry Michała Probierza. Zespół Los Angeles FC pokonał Colorado Rapids 3-0, a wszystkie trzy gole zdobył Mateusz Bogusz w 20., 58. i 72. minucie. Polak w tym sezonie na swoim koncie ma 12 trafień, do tego dołożył 4 asysty. I'm very happy. Jestem bardzo szczęśliwy. To nie był łatwy mecz, a dodatkowo Colorado to naprawdę dobra drużyna. Szczególnie cieszę się, że zaliczyłem hat-tricka przed swoimi fanami. Co mogę więcej powiedzieć? Muszę tak trzymać. To moje pierwsze 3 bramki w jednym meczu. Oby nie ostatnie. Mówił na konferencji prasowej Mateusz Bogusz. Drużyna LAFC zajmuje w MLS pierwsze miejsce w tabeli konferencji zachodniej. Z wojsk MLS przenieśmy się teraz na stadiony, gdzie rozgrywana jest Copa America. Przypominamy, że impreza potrwa do 14 lipca, a finał zostanie rozegrany w Miami. O awans do strefy pucharowej walczy 16 zespołów, z czego 10 jest z Ameryki Południowej. Z 4 grup dalej przepustki wywalczą po 2 najlepsze reprezentacje. Copa America jest w Stanach Zjednoczonych generalną próbą przed Mundialem, który za 2 lata odbędzie się właśnie tutaj, a także w Kanadzie i Meksyku. Do ćwierćfinału pewnie awansowała Argentyna, zresztą faworyt turnieju. Argentyńczycy w swoim ostatnim meczu grupowym pokonali Peru 2-0. Zmagania grupowe Mistrzowie Świata zakończyli z kompletem zwycięstw. W ostatnim meczu ze względu na uraz na boisku nie oglądaliśmy Leo Messiego. Historycznego wyczynu dokonali Kanadyjczycy, którzy po remisie 0-0 z Chile pierwszy raz zagrają w ćwierćfinale Copa. A propos reprezentacji Chile, to pierwszy raz od 1917 roku nie zdobyła bramki w tej imprezie. Przez najbliższe 3 dni rozgrywane będą ostatnie mecze w grupach, a ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek. Przed ostatnimi meczami pewne awansu są już Wenezuela, Urugwaj i Kolumbia. Na koniec naszej korespondencji ze Stanów Zjednoczonych jeszcze jedna bardzo ważna informacja, ale z koszykarskiej NBA. LeBron James zagra ze swoim synem w Los Angeles Lakers. Stało się więc to, o czym spekulowano od kilku miesięcy. With the 55th pick in the 2024 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Bronny James from the University of Southern California. Kiedy w nowym sezonie Bronny James wyjdzie na parkiet i zadebiutuje w Los Angeles Lakers, LeBron James stanie się czwartym ojcem, który będzie grał w tej samej drużynie co jego syn,